які жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соусь. І сёння мы пагаворым пра тое, чаму з'яўляюцца рухі антыпрышэпнікаў альбо скептыкаў у дачыненні да прышэпак, і што рухае людзьмі, якія адмаўляюцца ад вакцынацыі для сябе і сваіх дзяцей, як ставяцца да гэтага медыкі, і ці шмат у гэтай праблеме залежыць ад якасці прышэпак і ад даверу да медычнай сістэмы. Гэта мы абмяркоўваем з праціўніцамі вакцынацыі, брэнд-шэф-кухарам, дыетолагам Марынай Бандаровіч і арганізатаркай дзіцячых святаў Веранікай Савось. А таксама у эфіры бярэ ўдзел доктарка Таццяна Гайлеш, якая лічыць вакцынацыю патрэбнай, але пры гэтым яна хацела б, каб інфармацыя пра вакцыны была больш празрыстай. Ну от рабіць прышэпку ці не ў Беларусі гэта права бацькоў. Як сведчыць статыстыка, каля 97% насельніцтва Беларусі прайшлі вакцынацыю прафілактычнымі прышэпкамі. А Марына і Вераніка, я да вас звяртаюся, вы ў меншасці, от вы ў гэтых невялікіх працэнтах. Ну, але ў пэўным сэнсе, дзякуючы таму, што вельмі шмат гадоў адбывалася шырокая вакцынацыя, вы самі і вашы дзеці абаронены ад многіх небяспечных інфекцыйных хваробаў. І я вот хацела папрасіць вас кожную, каб вы патлумачылі, чаму вы вырашылі адмовіцца ад вакцынацыі, ці гэта было пасля пэўнага негатыўнага досведу, і чаму вы лічыце, што без вакцынацыі вам і вашым сем'ям будзе лепш. А калі ласка, Марына. Дело в том, что да, мы попали как раз под промежуток, когда первичные прививки были сделаны, но потом мнение к этому резко поменялось. И на данный момент я вижу, что я попадаю в тот раздел, когда это под надо кому-то. Никто толком ребенка, у меня уже взрослые, никто толком его не смотрит. Это просто надо, быстро сделали и убежали. А какие потом последствия, никого не интересует. Здоровье моего ребенка мне очень важно, поэтому я отказываюсь. Что касается прививки от гриппа, это в принципе мне не надо. Почему? Потому что в моей семье и ЗОЖ, и спорт поставлены очень серьезно, и в общем-то у нас заболеваемость, ну, равна нулю. То есть мне это в принципе не актуально. А дякую вялікі, Вераніка, калі ласка, патлумачце вашу пазіцыю, якія вашы аргументы. А я думаю, вось заўвага такая, што не заўсёды мы абаронены, я менавіта праз тое, што вакцынацыя так шырока распаўсюджана. Ну такі момант заўважу, што, напрыклад, калі людзі прышэпленыя, яны ўсё роўна хварэюць на нейкія хваробы інфекцыйныя, ад якіх яны прышэпленыя. Гэта факт, які, ну, мы не можам спрачацца з гэтым. Але часта ў нашай краіне, напрыклад, такім дзецям не ставяць адпаведны дыагназ. Напрыклад, вось коклюш. У маім атачэнні людзі заразіліся коклюшам ад дзіцёнка, які хварэў на коклюш. Ён быў прывіты, але яму не ставілі гэты дыагназ. Гэта ўжо было заўважана пасля. Калі б своечасова дактары паставілі гэты дыагназ і не баяліся, што, о, прышэпка ёсць, таму мы не маем права паставіць гэты дыагназ, то ён не распаўсюджваў бы гэтую інфекцыю сярод іншых людзей. Таму я б не сказала, што мы абароненыя. Больш таго, мы у такім становішчы, калі гэтыя ўсе прышэпленыя дзеці нават не ведаеш, чым яны хварэюць, калі не высветліцца. А чаму я не раблю прышэпкі сваім дзецям? Таму што сапраўды наступствы пасля гэтых прышэпак, ну, яны ёсць, і менавіта я не гатовая з імі сутыкнуцца. Вось проста не гатовая. Прытым я разумею людзей, якія робяць прышэпкі. У іх таксама, ну, гэта аргументы. Ёсць на адным баку аргументы, ёсць на другім баку аргументы. Я ўсё гэта разумею, але я не магу сама пайсці на тое, каб сутыкнуцца праз тое, што я зраблю сваім дзецям прышэпкі, з наступствамі, якія магчымы і якія ёсць у іншых людзей. Вось проста сама не магу. Таму я для сябе вырашыла, што мы рабіць прышэпкі не будзем. Дякую вялікія. Мы яшчэ працягнем гэта. Я хацела вам яшчэ некалькі пытанняў задаць, але спачатку хацела бы даведацца меркавання Таццяны. Вот мы з вамі калі папярэдня гутарылі, вы казалі, што вы падтрымліваеце вакцынацыю ў прынцыпе, але казалі, што ў вас няма даверу што да якасці вакцынаў, хутчэй, можа, няма інфармацыі дастатковай пра гэтую якасць. Патлумачце, калі ласка, вашу пазіцыю што да вакцынацыі, ну і вот што да гэтага пункту. Я адназначна за вакцынацыю. Немножечко только поправлюсь, не то, что я испытываю недоверие к качеству вакцин. Я просто хочу сказать, что мы очень мало владеем информацией. Это особенно касается... все мы сейчас живем в информационном веке. То есть то, что раньше случалось где-то в соседнем городе, в соседней стране, мы никогда не знали. Сейчас мы знаем все. И это активно пишется, обсуждается. Вот. И поэтому сейчас очень важно, чтобы о любом негативном случае, связанный с прививкой, с вакциной, чтобы как можно более было все подробно объяснено, исследовано и донесено до широкой массы людей понятным языком. А у нас получается так, что где-то что-то произошло, мы узнали, официальные госструктуры, мы будем разбираться. Потом, когда эти разбирают, какие были разбирательства, что там разобрались, люди, как мне кажется, они не чувствуют правды, что им говорят правду, что им рассказали все. Потому что первоначальная реакция, нет, это не связано с прививкой, но мы будем разбираться. А что в итоге люди не знают? И поэтому, когда ты вот просто вот это слушаешь... одно ты переживаешь, но когда тебе самому реально надо, после всей этой информации, после всех этих негативных случаев, особенно со смертельным исходом, принять решение, прививать мне своего ребенка либо нет, вот тут на первый план выходит страх. Потому что контакт и возможность заболеть тем же самым коклюшем, она такая полуреальная. А получить негативные последствия от прививки уже реально, потому что ты должен завести своего ребенка и подвергнуть его определенному риску реальному, связанному с прививкой. И мне кажется, что вот этот страх и останавливает многих людей. Если бы нам подробно все говорили, объясняли, мы были с большим доверием бы подходили, и наверняка все-таки меньше у нас было бы отказов от прививок, потому что это важно. К нам сюда приезжают в страну, мы сами выезжаем со своими детками. То есть мы постоянно где-то что-то можем встретить, заболеть. То есть тоже это огромные риски. Вот. И вот особенно как последние у нас скандалы, закупка нет препаратов, они тоже дают большой минус в плане нашего доверия государству, структурам, которые закупают. А как говорится, собственный ребенок, он всегда ближе, и ты лучше перестрахуешься, на всякий случай откажешься, потому что прививка – это может быть реальный риск. Дякую вялікі, Таццяна. Я тут, каб не парушаць нашага фармату, хацела бы зараз зачытаць меркаванне доктара, фактычна зварот доктара, мужчыны Андрэя Вітушкі, да, удзельніц перадачы «Толькі жанчыны». Я спецыяльна папрасіла яго гэта зрабіць, і я некалькі хвілін у вас забяру, зачытваючы ягоны зварот. Вітаю шаноўных удзельніц праграмы «Толькі жанчыны», асабліва тых, хто адносіць сябе да вакцына скептыкаў. Я паважаю ваш выбар, ваша меркаванне, хоць і не згодны з ім. Большасць вакцына скептыкаў, якіх я сустракаў, гэта уважлівыя і думаючыя людзі, якія шчыра хочуць добра сваім дзецям і дзейсна працуюць над гэтым, шукаючы інфармацыі і фармуючы сваё меркаванне. Гэта не можа не выклікаць павагу. Таксама я ўражаны калега, якая прыйшла ў студыю публічна дыскутаваць з вамі. Гэта імкненне таксама не можа выклікаць павагі, асабліва ведаючы, чым скачваюцца падобныя публічныя дыскусіі. На маім досведзе, кажа Андрэй Вітушка, непазбежным тупіком на аргументе, што вакцыны гэта вялікі бізнес і змова фармакарпарацый супраць чалавецтва. Маўляў, кампаніі прадаюць вакцыны за грошы і зацікаўленыя ў вакцынацыі. І што большасць дактароў уцягнутая ў гэтую змову, таму што яны працуюць у медыцыне і купленыя гэтымі карпарацыямі, ці запалоханыя аўтарытэтамі, якія купленыя карпарацыямі. Пярэчыць таму, што вакцыны прадаюцца за грошы і медыкі працуюць таксама не бясплатна, абсурдна, хоць гэта, вядома, ніяк не даказвае змовы. Многія людзі ў сучасным глабальным свеце не вераць дактарам і навукоўцам, падазраючы іх у фальсіфікацыі дадзеных і ў няшчырасці. Многія вераць, што пагроза вакцына кантраляваных інфекцый занадта перабольшаная. Маё дзіця аб мяне адзёр, бо мы не ездзім ва ўкраіну, ці коклюш, бо мы не ходзім у дзіцячы садок. У лекараў іншая рэальнасць. Калі я амаль 20 гадоў таму сканчваў медычны універсітэт, студэнтам немагчыма было знайсці пацыента з коклюшам. Іх практычна не было. Зараз гэта зусім нярэдкая хвароба. Між тым, вядомыя заканамернасці распаўсюду інфекцыі працуюць, незалежна ад таго, верым мы ў іх іх ці не. Яскравы прыклад адзёр, колькасць выпадкаў, у якога ў 2019 годзе пададзеных Сусветнай арганізацыі здароўя ў свеце павялічылася ў 4 разы, а ў 2018 годзе ў Еўропе адзначаны трохразовы рост колькасці выпадкаў гэтай інфекцыі, якую перанеслі каля 82 тысяч чалавек, чвэрць з якіх лячыліся ў шпіталі. Прычына гэтага банальная – зніжэнне колькасці вакцынаваных ніжэй за парог неабходны для калектыўнага імунітэту – 95% папуляцыі. Напрыклад, ва Ўкраіне гэты паказчык склаў 31%, і там заканамерна ўзнікла найбольшая колькасць людзей з адзёрам. На жаль, у 2018 годзе ў Еўропе ад гэтай інфекцыі памерла 72 чалавекі. Мне, як лекару, крыўдна, што многіх з гэтых людзей можна было паратаваць шляхам вакцынацыі. Пераканаўчых доказаў эфектыўнасці вакцынацыі можна прыводзіць мноства ад зніжэння колькасці атытаў у ЗША пасля увядзення ў календар прышэпак супраць пнеўмакока. Да зусім недаўнага выпадку, калі ў той жа Амерыцы ледзь не памёр ад слупняку непрышэплены 6-гадовы хлопчык. Таксама ёсць мноства доказаў бяспечнасці вакцын, ёсць сістэма, якая маніторыць гэтую бяспеку. Але спрэчкі пра прышэпкі гэта часта не пра логіку і даследаванне, а пра веру. А пра веру лепш гаварыць сам насам з адукаваным доктарам, здольным абмеркаваць усе вашыя сумневы наконт вакцынацыі, адказаць кампетэнтна на вашыя пытанні. Таму я б не прыйшоў на праграму дыскутаваць гэтыя пытанні публічна, калі б нават і быў жанчынай. Тым не менш, я спадзяюся, што сённяшняя размова будзе мець плён не толькі ў сэнсе магчымасці заявіць пра сваю пазіцыю, але і ў спробе зразумець матывы і аргументы апанента. Вось гэта быў зварот Андрэя Вітушкі, і калі ласка, я бы папрасіла і Марыну, і Вераніку пракаментаваць яго, адказаць на аргументы, якія даў паважаны доктар. Ну, Марына, калі ласка. Вообще, сейчас абсолютно правильно дамы сказали, что мы погрязли в неинформации, то есть мы погрязли во вранье, грубо говоря. И действительно, в каждой профессии есть люди, которые честно выполняют, а есть люди, которые выполняют, ну, так, вот будет и пусть будет. Самое страшное, что эта профессия связана с жизнью и здоровьем. Поэтому да, доверия нету. Доверия нету ни людям, которые ставят просто галочки и делают на нас эксперименты. Доверия нету, что потом я не знаю, что будет со здоровьем. И действительно, я точно так же, как и вот дама сказала, я не готова к этому. Я не готова ложить свое здоровье на галочку, что человек поставил и что будет все хорошо. Я просто не готова. Я не хочу ни свои нервы тратить. И мне гораздо лучше, проще и, я бы сказала, удобнее, хотя на это тратится больше и усилий и всего остального, и спорт, и здоровый образ жизни. Мне гораздо это удобнее. Вопрос в чем, что действительно ни один врач сейчас не напишет истинный диагноз. Это все скрывается. Когда врачи пишут те же диагнозы и направления на какие-либо лечение, у них это все четко идет по жестко выбранной методике. И вряд ли врач напишет то, что он действительно думает. Потому что это нельзя. Мы живем сейчас в эпоху страха. Марина, выбачайте, калі ласка, у вас недовер да дактароў менавіта ў Беларусі, ці гэта тычыцца, в принципе, всіх дактароў ва ўсіх краінах свету? Нет, у меня только пока что только к нашим. Почему? Потому что я езжу достаточно много по Европе, там такого нету. Там действительно, сколько я сталкивалась, проблем не было. Но как бы, еще раз говорю, мне гораздо проще, имея свою профессию, наладить свое здоровье и здоровье моей семьи, мне па мінімуму прыйшлося сталкивацца з дактарамі. Так, напрыклад, я так гіпатэтычна сітуацыю, калі б вы і вашы дзеці жылі на Ўкраіне, Еўропы, ў медычнай сістэме, якой вы давіраеце, вы б пагадзіліся на вакцынацыю? Я бы 5 раз подумала, почему все-таки, обжегшись на молоке, на воду дуют, да? Но у меня сейчас нету этого желания. Почему? Потому что я слишком смотрю за своим здоровьем. То есть я не вижу вопросов, по которым мне это делать. Я просто это не вижу. Я лучше вложусь в то, что у меня есть, в здоровье, в каких питаниях. Я в это вкладываюсь, чем я хожу в поликлинику. То есть я не готова туда ходить и менять это на другое. Дякую вялікі, Вераніка, калі ласка. Вот вы пачулі вельмі паважлівы зварот, да, і удзельнасць дыскусія да вашага меркавання доктара. Як бы вы пракаментавалі гэты зварот, ягоныя аргументы? Дякую Андрею. Я разумею яго аргументы, сапраўды. Я вельмі доўга вывучала гэтае пытанне. вывучала яго падчас сваёй першай цяжарнасці. Гэта было даўно, але вось сапраўды часу я на гэта шмат дала. Я разумею аргументы за вельмі добра, але як вось я ўжо сказала, я не магу пагадзіцца на наступствы, якія могуць быць. Вось сапраўды, доктарка вось тут сказала, што мы вядзем сваё дзіця, вельмі любімае, на рызык. Ну я не магу ім рызыкаваць. Гэта такая як гульня у рулетку, да, вось рызыкуем, будзе ці не будзе, прынясе ці не прынясе. Я не магу, каб вось пайсці і прышчапіць дзіця. Але аргументы Андрэя я разумею. І сапраўды, вось у мяне праўда ёсць вялікі недавер да нашай медыцыны. Сапраўды, я таксама не наведваю паліклініку дзяржаўную зусім, проста вось ніяк. І таксама лічу, што спорт, здаровы лад жыцця, гэта тое, што, ну, што вось менавіта праз гэта, у гэта я хачу вось верыць. Я не ведаю, я проста сама не магу гэтага зрабіць. Ну вось ніяк. Таму я разумею ўсе аргументы, але на некім такім інтуітыўным узроўні таго, што я вінцік, вось я проста сапраўды ў нашай сістэмы аховы здароўя, я вінцік, я не асоба. І мы ўсё роўна, што будзе з маім дзіцёнкам, калі будуць наступствы. Гэта сапраўды непавага да мяне. І я не магу давяраць медыцыне, якая мяне не паважае. Ну гэта сістэма. Я ўвогуле, мне складана давяраць сістэмам. Я вам тое самае, як і тое самае задам пытанне, як і Марыне, ну от это тычыцца толькі беларускай сістэмы ці ў прынцыпе сістэмы, ці вы не давяраеце ўсім сістэмам? Вы ведаеце, я у адрозненні ад Марыны, я не сутыкалася з медыцынай за мяжой, таму у мяне ёсць толькі досвід нашай беларускай медыцыны. Вось, і ну таму пакуль я тут, і ў мяне, я жыву ў Беларусі і сутыкаюся вось, ну амаль не сутыкаюся з нашай медыцынай, ну вось не давяраю да таго, што ведаю. Пра замежную пакуль нічога не магу сказаць. Дзякуй вялікі. Таццяна, вы ўжо згадвалі нядаўнія выпадкі, якія вельмі моцна ўсіх уразілі. Это вот смерць пасля вакцыны ў Пента, потым вялікія расследаванні журналісты праводзілі, якім чынам закупалася, што за вакцына. І там як бы, ну, вельмі шмат самай рознай інфармацыі стала больш вядома для шырокай аўдыторыі, што вот ёсць розныя тыпы вакцынаў, ёсць вот вакцыны, якія прапаноўваюць прыватныя цэнтры, ёсць тыя, што бясплатныя ў дзяржаўных установах, дзе не ясна, якія. От як доктар, ясна, што вы не ўплываеце на сістэму, вы працуеце вузка ў сваёй сферы, яна і не звязаная з вакцынацыяй, так, калі пра гэта казаць. Як вы мяркуеце, што неабходна зрабіць у сістэме аховы здароўя, каб яна стала больш празрыстай, каб вот тыя страхі, якія зараз агучылі Марына і Вераніка, ну яны проста знікалі праз тое, што людзі былі проста больш інфармаваны, яны больш ведалі дакладна пра сутнасць вакцынаў, якія ім прапаноўваюць, якой краіны, якога тыпу, якія могуць быць наступствы. От які б крокі вы, каб вы зараз міністркай аховы здароўя былі, вы прапанавалі, вы зрабілі ці прапанавалі зрабіць? Ну, я бы в первую очередь, как главный лозунг, повесила бы, что дети заслуживают самого дорогого и самого лучшего. С вакциной Лупенко получилась ситуация, когда Россия нам не поставила, и мы были вынуждены срочно искать, где закупить вакцину, чтобы все-таки вакцинировать население. И поэтому мы попали в такую ситуацию с сомнительной регистрацией данной вакцины. И это все дало поводы для того, чтобы люди переживали, додумывали, придумывали. Ну и плюс, мне кажется, это лично мое мнение, что журналистские расследования у нас есть, но если что-то даже и узнается, сразу где-то душится, чтобы все полностью не вышло. Но это опять-таки, говорю, это только мое мнение. Для меня важно, чтобы вот если детям будет все самое лучшее, самое дорогое закупаться, даже каждый родитель может и заплатить за это. Вот. Но чтобы ребенок получал не сомнительное, а лучшее проверенное. Чтобы максимально была открыта информация о прививках. о том, как их и где сделать. Платно прививку можно выбрать и сделать по-прежнему только в областных городах Республики Беларусь. Человек, который живет в небольшом районном центре, в деревне, ему это просто недоступно. И он идет и делает то, что у него есть рядышком в его медпункте, в поликлинике. Тоже это недопустимо. То есть если это уже одинаково доступно, оно должно быть одинаково доступно для всех, даже за деньги. Вот. И по всем вот этим вот случаям осложнения прививки, чтобы любой человек мог зайти, прочитать, возможно, онлайн проконсультироваться и получить все ответы на все свои вопросы, сомнения и страхи. Когда человеку все объяснишь, проговоришь по каждому конкретному вопросу, который у него возник, когда он поймет, что стояло за той или иной, допустим, проблемой, за тем или иным осложнением, он более осознанно уже дальше будет делать выбор, делать прививку своему ребенку, либо нет. А так, когда мы не знаем, что там произошло, когда мы не знаем, чем нас вакцинируют, на первом плане у нас будут страхи. А страх – это большой барьер, который иногда очень сложно преодолеть. Дякую вялікі. Я не першы раз утыкаюся з тым, што тэма адмовы ад прышэпак выклікае часта такую катэгарычную нервовую рэакцыю. Вы все гэта добра ведаеце. Калі я шукала ўдзельніц для перадачы, то вы маглі чытаць каментары, калі вас там цімрашаламі называюць, там сектантамі, напрыклад, так, вінавачваюць, што вы ствараеце пагрозу распаўсюду эпідэміі хваробаў, пра якія забыліся, так. Ну і вельмі рэдка ў гэтай тэме такія бачна канструктыўныя дыскусіі, калі бакі чуюць адзін аднаго, а не проста як бы кожны стаіць цвёрда на сваёй пазіцыі. Ну, мы вот чуем адзін аднаго, я так спадзяюся, у гэтай дыскусіі. Вот, Марына, Вераніка, як вам, наколькі лёгка вам быць, вот, жыць у свеце, дзе пераважная большасць людзей, дзе сістэма аховы здароўя, дзе грамадская думка, ну, не тое, што супраць вас, но не падтрымліваюць тое, што вы робіце, і могуць абвінавачваць вас шмат у чым. Марына, калі ласка. Абсолютно спокойно, абсолютно легко. Мало того, я со своей стороны профессионально несу свое светло, так сказать, в массы. А что касается системности, ну, система – это тоже люди. И у меня даже большая претензия ко всем нам. Если мы возьмем зеркальце и будем делать все по совести, ведь кто делает плохо? Он же делает плохо практически сам себе. А ведь все начинается с нас. Если каждый на своем месте откроет ящичек с совестью, все изменится. А теперь идет просто тотальное недоверие. Но еще раз говорю, меня окружают очень хорошие люди. Я не чувствую по отношению к себе абсолютно никакого прессинга. Но я и не являюсь пропагандистом, так сказать. То есть я никого не заставляю, вот вы как я, идите не делайте. Нет, это личное дело каждого. И выбор каждого. То есть все прекрасно, все замечательно, и жизнь очень даже хороша. А Вераніка, ну вось, напрыклад, я вот тое, што гаварыў Андрэй, што калі зніжаецца колькасць вакцынаваных людзей у грамадстве, так, менш за 95% папуляцыі, то тады ёсць вялікая рызыка ўзнікнення вельмі небяспечных хваробаў. І калі пашыраецца рух скептыкаў, што да прышэпак, то тады гэтая небяспека ўзрастае. Ну, это ўскосна, як бы могуць быць абвінавачані на ваш адрас. Як вы на такое рэагуеце? Сапраўды такія абвінавачванні ёсць. Я на гэта рэагую спакойна, калі гэта людзі, якія для мяне проста выпадковыя людзі. Вельмі гэта блізка ўсё ўспрымаецца, калі гэта вось блізкія людзі, і такія ёсць. Але, ну як рэагую? Ну, просто прымаю іх меркаванне. І вельмі хочацца, каб яны прымалі маю волю ў гэтым пытанні таксама. А ці лёгка вам, ну, не рабіць прышэпкі? Лішце, это як бы добраахвотная справа, але наколькі я ведаю, што, ну, прэсінг пэўны ёсць, так? так, прэсінг ёсць, але ну я для сябе на дадзены момант гэта вырашыла. У маім дзецям ужо амаль 12 і амаль 10 год, ну я яшчэ ні разу не пашкадавала пра тое, што яны не прышчэплены. Вось у мяне ну не было такога. Мабыць, лёгка. Калі ўжо нейкае рашэнне на дадзены момант прыходзіць, то ісці за гэтым рашэннем, мабыць, і не складана. Але я разумею, што жыццё яно такое, што мы мяняем свае думкі, нам адкрываюцца нейкія іншыя аргументы. Ну, я магу, ну, магчыма, калісьці нехта і можа змяніць сваю пазіцыю, але калі дзейнічаеш вось на момант з такім мірам у сэрцы, які ёсць, вось, ну, на дадзены момант так. У другі момант я падумаю пра гэта ў той момант, які будзе. Там, ну, мне не складана. Пакуль я для сябе вырашыла і раблю тое, што вырашыла. Таму я шчаслівая у дадзены момант майго жыцця. А Таццяна... І рада, што ў нас ёсць свабода ў Беларусі, ну, ці рабіць, ці не рабіць прышчэпкі. А Таццяна, як вы ставіцеся, вот, калі такой свабоды няма да такіх адміністрацыйных захадаў? Вот у школу могуць не дапусціць у пэўную, так? Ну, нават некаторыя краіны не выйдзеш без прышчэпак. Каб, вот, ну, ёсць пэўныя, як бы, такія захады, для того, каб прымусіць людзей да вакцынацыі. Як вы лічыце, яны эфектыўныя, ці такімі спосабамі трэба пашыраць вакцынацыю? Ну, мне кажется, запреты не могут быть эффективными. Все, что мы запрещаем извне, мы, наоборот, поднимаем волну противостояния. Лучше настолько донести до человека информацию, чтобы он все-таки он выбирал сам. Потому что ну, мы все образованные, все умные, мы все понимаем, можем взвесить риски, связанные с путешествием, там, с походом в школу, то есть с контактом по инфекции. Вот. И запрещать умным, образованным людям, мне кажется, это ну, никуда не годится. А вот человек должен все-таки принимать решение сам, выбирать сам и нести ответственность за все сам. Я против запретов. Но если говорить о том, что в других странах, да, когда мы туда въезжаем, то какие-то определенные прививки, то давайте не будем путать. У нас прививки делаются, когда приходишь в поликлинику, я как бы раньше, естественно, когда это еще и в детстве, я видела, в каком виде это делали, это вызывало только ужас и страх. То когда мы въезжаем в другие страны, простите, это делается не в поликлиниках. Абсолютно. Это делается четкими вакцинами, которые просматриваются далеко не поликлиническими врачами. То есть там идет жесткий контроль. И я прекрасно знаю, что за меня отвечают. Поэтому вот эти меры для меня, они, да, вызывают доверие. Я готова делать эти прививки, которые я точно знаю, что риск в другой стране, но список этих стран, он ничтожно мал, поэтому, в общем-то, их принимать даже во внимание, ну, как бы, несущественно, абсолютно. А, Вероніка, вы таксама хацелі дадаць? Я вось хацела падзякаваць Таццяне за яе, ну, асабліва ўвогуле за ўсё, што я пачула ад яе, але асабліва за апошняе. Я таксама лічу, што пад прымусам вось гэты такі прэсінг, ну, ён сапраўды недапушчальны. Усё ж такі павінна быць свабода выбару, таму што, ну, бываюць сітуацыі, калі, ну, няма, вось я не магу нават зараз за сваім меркаваннем сказаць, што прышчэпкі для ўсіх зло, і для ўсіх, ці там для ўсіх гэта выйсце. Ёсць жа і медатводы, калі вось сапраўды дзіця нараджаецца з такімі асаблівасцямі, пры якіх нельга рабіць прышчэпкі, і дактары самі даюць вось гэтае вам не варта рабіць, да? Таццяна, якія вакцыны вы лічыце ўсё ж вот, ну, скрайне неабходны? Я считаю, што неабходна делаць все прививки по возрасту ребенка, который есть у нас календарь профилактических прививок. И их делать надо обязательно. Прививки от ветряной оспы, от гриппа, это уже ну, на выбор батьков. А есть определенный перечень профилактических прививок, которые делаем мы с самого раннего младенческого возраста. Я считаю, их надо делать просто в обязательном порядке. Так, и на завершение хочу пожелать каждой маме, имеющей детей, найти работать, сотрудничать в хорошем контакте со своим педиатром, чтобы было полное доверие, чтобы могли все проговорить, чтобы мама видела, что ее ребенка увидели, услышали, в нем разобрались, и ему сделали прививку тогда, когда она не навредит, то есть чтобы было внутри спокойно, чтобы внутри было доверие, и чтобы ребенок у нас был на выходе здоровый и защищенный. Дякую вялікі, доктарка Таццяна Гайлеш, арганізатарка дзіцячых святаў Вераніка Савось і брэнджых кухар, ды і Толя Хмарына Бандаровіч бралі ўдзел у перадачы.